بزرگ راز زمانے کا قصہ ہے کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے لیے کی ملاقات کے لیے گئے. یہ بیٹا دینی مدرسے میں پڑھتا تھا. ان نے جا کر دیکھا کہ اس کے کمرے میں ہوٹل کی روٹی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ایسا غصہ کیا بیٹے پر کہ تو ہوٹل کی روٹی کھاتا ہے. اس نے کہا جی میں ہوٹل کی روٹی نہیں کھاتا ہوں, یہ میرا جو ساتھی ہے ساتھ رہنے والا یہ وہ لایا ہے, اس نے کھائی. اس نے کہا کہ اچھا تو ایسے آدمی کے ساتھ رہ رہا ہے جو ہوٹل کی روٹی کھاتا ہے. ان ہوٹل کی روٹی کھانے والے کی تیرا ساتھ ہے اور صحبت ہے اور مجلس تیری اس کے ساتھ ہو رہی ہے جو ہوٹل کی روٹی کھاتا ہے. تو یہ تقویٰ کا یہ معیار تھا جی. اور اب جو ہے تو نتھیو خیرے جو ہے جا کر ہوٹل پر بیٹھے ہوتے ہیں, گھر کا کھانا چھوڑ کر ہوٹل پر بیٹھے ہوتے ہیں. اسلام آباد شبیر کا خیل صاحب کے اجتماع پر میں گیا, وہ 250 کا اجتماع تھا, 200-250 کے درمیان تھا. میں نے کہا کتنا خرچہ آیا؟ میں نے کہا خرچہ ہمارا آیا 600,000 روپے. تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے ہمارا 250-300 کا اجتماع ہوتا ہے, ہمارا خرچہ آتا ہے 75,000 روپے. تو انہوں نے چار قسم کے کھانے خواص مہمانوں کے لیے جی, اور کوئی دو قسم کے کھانے عوام مہمانوں کے لیے, پانچ قسم کی چیزیں خواص کے ناشتے کے لیے جی, باقی پھر عوام کے ناشتے کے لیے. خواص کے لیے جو وہ ایسا بڑے معیار کا رہنے کی جگہ. تو میں نے کہتا تھا شیخ حضور تصور کے نبر ایک زمانے میں جی ٹول بھی ہو جائے پسم کا سملو لی اور یو روٹے ٹول مکھ کے میتھی کہ خانقاہی نظام میں بھی جب رنگ فخر کرنا ہو تو باقی کس جگہ پر کرو. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہتے تھے, کوفہ کی گندم نہیں کھاتے تھے. اپنا آٹا مدینہ منورہ سے اپنے ذمہ دارے کے اپنے کھیت کا لے کر جاتے تھے. بیر علی کا علاقہ جس کو پہلے ذوالخلیفہ کہتے تھے, یہاں سے حرام باندھتے ہیں مدینہ منورہ کے میقات جو ہیں. بیر علی اس کو کیوں کہتے ہیں بدلا سر؟ یہ زمین جائیداد کا علاقہ شاید یہ ہے. اس میں گندم یہاں سے لے کر جاتے تھے. ایک دفعہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو دو آدمی نے دوائی بھیجی کمر کے درد کے لیے, اسپرے کی دوائی. اسپرے اسے کیا صبح, اس نے کہا کہ یہ دوائی کس ایسے ملک سے آئی ہوئی ہے جہاں مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ تحقیقات کر نے کہا یہ امریکہ سے بھیجی گئی تھی اور یہ آپ کو دی. کہا کہ اس میں اثرات تھے, اس طرح کے اثرات تھے جو میں نے محسوس کی. ابھی جو گدم کا اسکینڈل اخبار میں آیا ہے, زمان صاحب کیا اسکینڈل تھا گدم کا اسکینڈل جو آیا ہے؟ اس کو لکھا تھا, کافی زیادہ لکھا تھا. اصل میں یہ گدے کی چمڑے کے لیے اس کو وہ کرتے تھے, ذبح کرتے, اور یہ گوشت جو ہے وہ ہوٹلوں ہوٹلوں میں بیچتے. یہ اسکینڈل آیا اخباروں میں کہ کچھ خاص پروڈکٹ ہیں جو گھوڑے کے چمڑے سے بنتی ہیں, وہ بہت زیادہ مہنگا ہے, اور اس کے ساتھ یہ اگر گدے کے چمڑے پڑ کے خاص طرح کی پروسیسنگ کی جائے, محنت کی جائے, تو اس سے بھی وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کسی ملک نے گدوں کے چمڑے کا ٹھیکہ پاکستان کے کسی کو دیا ہے, اس نے کتنے گدوں کے چمڑے سپلائی کیے ہیں جی؟ کسی کو یاد ہے؟ ہزاروں میں ہیں جی، ہزاروں میں، ہزاروں میں گدوں کے چمڑے سے سپلائی کی ہے. اور گوشت کا کیا کرتا رہا ہے؟ بڑے بڑی جگہوں پر جہاں کافی کھپت ہوتی ہے ان جگہ اس کا گوشت سپلائی کرتا رہا جی. اس اغد بیا دل فروش بھائی ہے جدا پرویز مشرف ہو امریکی تو ہاں بولے کرو جب افغانستان میں حملہ کو ماں جدا نہ پورے تو خرگوش کھڑا نہیں بس وہ کوئی جی لس کا رکھا رہا وہ تھوڑا دیجیے بیا بس سب لوگوں کی. تو گوشت کہاں سپلائی کرتے رہے آپ نے کیا بتایا تھا؟ سبحان اللہ، دا خبر آتا ہوتا تھا کیسا تھا پاکستان کسی کی در خبر بند خبر ہی نہ رہے. جی گوشت کو کیا کریں گے؟ کھاتے ہیں گوشت بھی کا فائدہ ہونا چاہیے. سادہ بزرگان دا سی بھی نا چاہے وہ فن بدل نہیں داہ سر اسکول کڑی بھی چیتا پشاد مدئی سر مخلی بھائی لے تو فن دے ہوئے رہا ہوتا ہے سرس لو کیسر صاحب جو کارخانہ جو رکڑے ہوا نا روای بھی ایک دہرا کیا بس جوڑکڑی بھی دے بھائی منگا پل مگا دے شربت پیپسی بوتل کے واچو لو اور پیپسی والا پل بوتل کے واچو دادا سی بھی ہوگا نا آئے تبر کو کھاتا دوڑا چلے کھا دادا باخلا جا گیا اس کا دوائی سے پیپسی پیپسی جا گئے تو نہ رسے تھے داد نہ پیدا کیے آگے تو نہ رسے تھے مجھے خواب سے میرا پیپسی والا کے تم شربت ہو اور زمنگ والا کے پیپسی بھیجنا ہے کیا سر سے بہت خبر خبر ہوگی. ہاں بکرا لوگ تو بھوکے مرتے ہیں گھوڑوں کا کھانا نہیں کھاتے ہیں. گھر پہنچ کر جو سوکھی روٹی پکی ہو اس کو اللہ. میرا ایک مہمان آیا رشتے دار کا کھانا کھایا میرے پاس صبح اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بے نماز کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھلا دیا. کیسے ہوتے کہا میں نے محسوس کیا رات میں اتنا عرصہ میں نے بے نماز کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھائی تھی اور آج آپ نے مجھے کھلا دیا. میں نے کہا میں کیا کرتا اگر آپ نے پہلے کھا ہوا تھا تو ہم اس کی احتیاط کرتے. ہاسٹل میں رہتا تھا تو ہاسٹل کا پہلے پکاتا تھا تو اسے کیا تکلیف ہے نعوذ باللہ کہ وہ نماز پڑھے ہیں. تو یہ آپ لوگ اب پیسے دے کر اپنے لیے بیماریاں خرید رہے ہیں یعنی پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہیں اور ان جدید ہوٹلوں کی اور ان چیزوں کی کوئی تحقیقات ہی نہیں ہے. پاکستان کا سارا مردہ زندہ حلال حرام گدا خچر سب کی چربی جو ہے تو وہ جمع ہوتی ہے کوٹ لکھپت کے کارخانے میں, اور اس کو پروسیس کر کے اس کی چربی نکالتے ہیں, اور چربی کو خاص طور سے پروسیس کر کے کیا جائے اور اس کا رنگ بھی سفید کر کے مختلف کیمیکل سے, کیکوں کے اوپر جو کریم لگی ہوتی ہے نا, حضرت جی یہ پچھلے 3 ہفتوں سے ڈپٹی کمشنر پشاور نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے پورے پشاور کے ہوٹل اور ریسٹورانٹوں کے باورچی خانوں پر چھاپے مار رہے ہیں, اور اس کی تصویریں موبائل سے لے کر وہ اپنی اس کی اپنی ایک فیس بک پر ایک پیج ہے ڈپٹی کمشنر پشاور, اس پر اپلوڈ کرتا ہے, وہ پھر پوری دنیا میں پھیل رہی. 80% ریسٹورانٹ جرمانہ ہوئے اب تک پشاور کے, جتنے بڑے بڑے, صرف ایک کے بیچ میں چیف بچ گیا تھا اور ایک دو اور بچ گئے تھے, حتیٰ کہ پر کانٹیننٹل پشاور کو بھی جرمانہ کیا, 3 لاکھ اس کے ایم ڈی کو پکڑ کر لے گئے, 3 لاکھ روپے جرمانے کے بعد اس کے بعد بڑی بڑی سفارشوں کے بعد اس کو چھوڑا ہے. یہ ابھی 3 ہفتے ہو گئے, اور بڑے بڑے جو سپر اسٹور ہیں, مال سپر مال ہیں, ان میں ایکسپائرڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ان کی تصویریں لے کر اس نے جار ڈالی ہوئی, کوئی سارے دیکھ سکتے ہیں اس کو, یہ سارے پہچان دی ان چیزوں کو. یہ ابھی 3 ہفتوں میں یہ مہم شروع ہوئی ہے, ریاض محسوس ڈی سی او پشاور جو ہے اس نے یہ کام شروع کیا. نور جی سوائے جی, بدلا صاحب سوائی اپنی رتن صاحب میں کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ کھانے کی دعوت تھی, تو ان میں اس طرح ہوا کہ میں نے کہا یا اللہ میں کیا کروں گا, حلال حرام کھانے میں بہت مصیبت ہے. ان سے میں نے کہا میں نہیں جاتا, اس نے کہا کہ یو شوڈ بی مسٹ گو ود اس, سلاد بار از دیئر, سلاد بار از دیئر. اس نے کہا مجھے گھاس کھلاتے ہو خود گئے تو مرغ کھانے کے لیے جا رہے ہو, گھاس کھلانے کے لیے مجھے لے جا رہے ہو, سلاد بار جو ہے میں سلاد کھاؤں گا, تم جو ہے تو یہ کھاؤ گے. ہمارے یہ جو ساتھی باہر ممالک میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اپنی ہنڈیا پکانا, اپنے گھر پر اپنی ہنڈیا پکانا, یہ لارڈز کے گھر پر ہوتا ہے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ اس کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں. عام آدمی اپنی ہنڈیا پکانے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا. جمعہ کو 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, ہفتہ اور اتوار چھٹی ہے, ہفتے کے دن جو ہے تو صبح سویرے جا کر یہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں, سودے خریدتے ہیں, تو ہفتے کے لیے برگر لا کر جمع کر لیتے ہیں, لا کر اسٹاک کر لیتے ہیں فریج میں, اور ہفتے کے پھر اثر کو نکلتے ہیں بدماشی لوفری کے لیے. اتوار کو واپس آتے سارا ہفتہ بجون ڈیوٹی پر نکل رہا ہے, بس 2 منٹ کے لیے رکھا, 5 منٹ کے لیے رکھا اس میں مائکرو ویو میں برگر, اور کھاتے کھاتے روانہ ہوا اس کو بس اسٹاپ کو, چلا گیا ڈیوٹی پہ, یعنی وہاں پر بھی ایک برگر مل گیا. اس لیے یورپ کی 50% آبادی 10 سال بعد کینسر کا مریض بنے گی, یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے. یہ 50% بیماری آبادی جو ہے وہ کینسر کی مریض ہوگی. ڈاکٹران چارج روکڑو آپ نا ملٹی نیشنل کے ٹرینٹی نیشنل کمپنی دیش لوگ نا ملٹی نیشنل مک کے نہیں وہ ٹرینٹی نیشنل دیش لوگ نا جی دیکھو ورکوٹ خنزیر بچے ہونا دیکھنا روڈ گیا جی اس وائے جی آج تاریخ 18 ہے جی دودھ پر زہریلا دودھ زہریلا دودھ زہریلا دودھ وہ اس پہ امت میں آیا تھا اور اس پہ چھپا تھا یہ زغبومن میں. اچھا اس کا پورا قصہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا لیبارٹری سے دودھ اور لاہور ہائی کورٹ میں جمع کیا. اچھا کہ وہ بالکل کھانے پینے کے قابل نہیں تھا یہ مل پیک والا. تو انہوں نے یہ دودھ والے کمپنیوں نے اس کو عدالت کو کہا کہ یہ باہر کسی ملک میں ٹیسٹ ہونا چاہیے. وہ سیمپل انہوں نے باہر بھیجا. باہر سے جب وہ ریزلٹ آیا تو انہوں نے درخواست کی کہ جی یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے. جب ریزلٹ آ گیا تو کمپنی نے درخواست کی یہ ریزلٹ پبلک نہیں ہونی چاہیے. وہ وہاں بس ختم ہو گیا, غائب ہو گیا. اور چل رہی ہیں کمپنیاں, وہ چل رہی ہیں. ہاں ایک لیٹر دودھ سے 41 لیٹر مل پیک بنتا ہے. ایک لیٹر سے 41 صحیح لیٹر صحیح دودھ سے 41 لیٹر. وہ پوری تفصیل میرے پاس ایک فوٹو کاپی ہے. اس پہ یوریا ڈالتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں, وہ پوری تفصیل انہوں نے لکھی. اچھا سارے ہائی کورٹ نے ایکشن پر نہیں لیا اس کو سٹاپ کرنے کا. ہائی کورٹ نے صرف یہ کیا کہ اس پر ایکشن لیا تھا یہاں جو ملک میں ٹیسٹ ہوا تھا. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ سیمپل باہر بھیجنی چاہیے, ان لیبورٹری پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. تو باہر کا ٹیسٹ ٹھیک آیا کچھ؟ نہیں ٹھیک نہیں آیا. ریزلٹ جب پہنچ گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. اتنا خراب تھا کہ پبلک نہیں کرنا, یہ کورٹ ہی کے پاس رہے اور پبلک نہ. تو پھر اس کے بعد کورٹ اس کو بند نہیں کیا؟ اس پر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا. وہ پلاسٹر کے سے برتن بنتے ہیں. اس بعد چائنا میں خاص مقدار سے اوپر پر سزائے موت پھانسی ہے. پاکستان میں کون کوالٹی کنٹرول کرے گا کہ اتنی میلامین ہو اتنی نہ ہو؟ ایک ارباب صاحب آیا اس کا تاکال کر کینسر مریض ہے. کیا اللہ خدا پاکا زمیندار سڑے ماں پچھا دے جھٹ پٹ سڑے ہوتا کینسر مریض سے نجر سڑے چرتا اسے گئے آتا بات کے اسے گئے روٹا ہے اسے تندور روٹا نہیں کرنا پے اسے بلک پیک بھی کرنا ماں پرو تو سب پکے ہاں جی منگا اکیلی کے جو مطلب فتح ہی ہو سڑے اور ہوٹو اور مصیبت میں ہوٹو اور لانی جانے پسی ہوئے کرنا پھل بھائی پرو فتح پرو تو سب پکے فتح پرو تو سب پکے. ہاں جی تو باپ سے باپ فتح پرو تو سب پکے. ہاں جی یہ وہ پکے اگئے آیا تھا بات پتہ تو ہوگا نا آلتے بنگلہ جوڑ کر دل تو دس خاص خلق سرا کچن خلق سرا سے گما والتا بہت لو مل میں اکڑو مل میں اکڑو نا بیا 1 کروڑ روپئے شکرانہ ہے ورکڑا پر ایک خود رو نو بیا پسرا رو کور دے سپائے کہ ارادہ چار چپیرہ خلوان دی نو ما تو سو نل دکی دین دیشی والتا بس تیار فارمی چرگو مبینی نہیں علمو بھائی صورت حال ہے جی. ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب علی ڈاکٹر صاحبان تھے اور ان کا بیٹا بہت نل تھا تو بڑی مشکلوں کے بعد پاس ہوا. تو دونوں ڈاکٹر علی ڈاکٹر بڑے مالدار تھے لیکن تھے میں سمجھتا ہوں میں بڑا کنجوس نے وہی سی بڑا کنجوس تھے. تو انہوں نے بڑا تیر مارا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پی سی میں دعوت کریں گے. وہ میں نے باقی ڈاکٹران صاحب سے کہا کہ آپ لوگ جائے کھانا کھانے کے لیے. میں کہاں اس طرح سے جاؤں گا پی سی میں, اتنا وقت لگاؤں گا صرف کھانا کھانے کے لیے. ہم نے تھے گھر کی مسور کی دال اپنے دہی میں پکائی ہوئی ہوتی ہے, وہ پی سی میں کہاں ملتی ہے؟ ہمارے والد محمد پاتے کو ہے یہ پکڑ ڈیرو خیال ہو دا دعوت کا بلول فکرا سنت دی ہو ڈیر جا سے وینا سے رکھ دے ہو محبت رابو وینا کھڑ دے ہو خدا جی لاٹ دی تو خلق را گلی پکے یو اچھی یو بوتل شاہ زرف پکے ہوں یو چوگا چھوڑ دے پکول مدل سے پر جاؤں یو بوتل شاہ پکے دینا. خیر جی اس کھانا ہم نے کھایا تھا اتنے میں ادھر سے ایک دوسری فیملی کھانا کھا کر آ رہی تھی, وہ کوئی 30 سال کو پہنچی ہوئی لڑکیاں تھیں, وہ میک اپ کیا ہوا ان کا وائس منہ لگا پکے اس کا ہے یہ جڑا گانا مثال کیوں آس کو سلام علیکم السلام علیکم سر پکڑا دیجیے سلام سلام نے اوپر. تو میں نے وہ مجھے حیرت ہوئی, میں نے کہا کہ ٹو ڈائن اینڈ ٹو لنچ ان پی سی از آلسو فار ہنٹنگ دی ہسبینڈ. نا جی کہ یہ جو ہے تو خامد شکار کرنے کے لیے بھی یہ دعوتیں ہوتی ہے جی, جس معیار کے ہم لوگ اس معیار کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے اور پھر ہے تو اچھی ہنٹنگ سائٹ. تب بھی آپ کا ایک لطیفہ سناؤں پھر ذکر کرتے ہیں. ہمارا ایک رسولہ تھا تو بک پچھا دے کھڑ پڑ جٹ اپنی دے سڑے ہو جی کہ کلی والا بڑے جی خلے ڈاکٹر بن گیا, پھر ملازمت پر آ گیا, پتلون پتلون بھی پہننا اسے سیکھ لی. پھر تو پتلون پہن کا صدر جایا کرتا تھا چکر لگانے کے, صدر جاتے آتے اسے چاروں طرف نظر دوڑاتے دوڑاتے ایک لڑکی منتخب کی جی, پھر آنا جانا ملاقاتیں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی بارہ. انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اس نے گھر پر آ کر ماں سے کہا چمورے چمیر تو میں وہ لو پری بور کو میر کہتے تھے چمیر تو میر تو میں وہ لو چما تھا دگا دے کے بہت دیکھا تو ماں سے کہا میری یہاں شادی کرتے پتہ مطلب لیا اور چلے گی ان کے گھر پینا برقع وا چلا نہیں شٹل کاک برقع لال لال تھا. تو وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ دا فل پویا کہ بیاہ دماغ جو ہے نہ خرابی, خوب اس نے لڑائی کی خوب بدت کر کے آئی ہے. بس دوسرے بار بیٹھا جو گیا صدر گیا تو بس کو کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی. تو بادشاہ بڑی ہوشیار عورت تھی یہ, اس کا بڑے معذرت دیندار اچھے روایات والے آدمی کے ہاتھ کچھ سجدہ کیا اور بڑا کامیاب شادی اس کی. نو دل فروش سے بھائی سن اللہ صاحب وہی کہ ماں کوئی کوئی نہیں چلوں کوئی, ہم جب کہیں میت ہو جاتی ہے نا تو اس میں کے ہاتھ میں اگر کوئی زیور وغیرہ ہوں تو زیور کے لیے ہم اس کا ہاتھ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ترقی کریں گے, کیا وہاں جس طرح وہ زلزلے میں ہو گیا تھا نا, آیا بالاکوٹ کے زلزلے میں ہوا ہے اس کی کھدائی کے لیے لوگ مزدور پہنچے ہیں وہاں پہ, تو ہاتھ پر زیور تھا تو ہاتھ کاٹا ہے انہوں نے بیلچے سے, اور کان پر زیور تھا تو کان کاٹا ہے چاقو سے. یہ وہاں پر واقعات ہوئے. ایکسیڈنٹ میں بھی ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں جو ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس میں پیسے نکال لیتے ہیں. جیسے نوشہرہ میں ہوئے تھے ہمارے بس کے ساتھ, شاہ یونیورسٹی کے بس کے ساتھ نوشہرہ میں ہوئے, آدمی کے ساتھ ہوا تھا شاہ یونیورسٹی کا بس نوشہرہ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا بچیوں کا. اچھا ان کے زیورات منا کا ہے. اچھا اسی سال مارچ میں پھر اسی نوشیرہ میں ڈیپو میں پھر دھماکہ ہوا. اچھا آرمی کے ڈیپو میں دھماکہ ہوا اور یہ تقریباً ایک مہینے تک گھر نہیں آ سکتے لوگ گھروں کو نہیں آ سکتے تھے. ہاں اسی علاقے میں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا. اب رسالے میں چسال کا مضمون آ جائے گا. ہمارا ایک ساتھی جو امدادی کارکردگی میں گیا ہے لاہور سے اپنے وسائل جمع کر کے امداد کے لیے گیا ہے. واپسی براتے مجھ سے ملے, اس نے کہا کہ ایک بستی میں ایک سال کی جمعہ ٹھہری ہوئی تھی اور وہ بستی بچی ہے بالکل, سیلاب اور طوفان سے بچی. ابھی آئے گا انشاءاللہ, آئندہ سالے میں آئے گا. دیکھ کا شب بندے معلوم ہوگا نا پورا مال آج کل کڑے رہے شاید کڑے نہ رہے. میں نے کہیں رسالے میں آپ کا پڑھا ہے. اچھا ابھی آ جائے گا. ابھی یہ وہ بالا کوٹ والا تو اس میں ہم سے کام نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے وسائل اور ہماری تنظیم اتنی مضبوط نہیں تھی. ہاں ڈنڈا سیلاب طوفان تھا وہ بھی سیلاب تھا جی. وہ رسالے میں ہم نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ وہ لکھا تھا. اچھا وہ لکھا تھا, وہ رسالے میں ہم نے لکھا تھا. وہ رسالے میں ہم نے لکھا تھا, اس میں اس آبادی میں ایک تبلیغ والا آدمی تھا جو سب سے غریب تھا, باقی سب کے پکے مکان تھے اور مسجد نہیں تھی اور مسجد بننے نہیں دیتے تھے. اس آدمی کا کچا مکان تھا, اس نے کہا 2 بجے میں حاجت پڑھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے دریا نیچے اتر رہا ہے, دریا کا جیسے دریا کا پانی آ رہا ہے اور بڑے بڑے پتھروں کو آگے لے رکا رہا ہے اور یہ پتھر آ کر مکان کی دیوار کو مارتے, دیوار گرتی اور لنٹر بیٹھتے ہیں. کہتے میں نے کہا میرا تو کچا مکان ہے, بس یہ تو گیا. کہتے ہیں ایک درخت گرا اس نے میرے مکان کے آگے اس طرح دیوار بنا دی, پتھر آئے اس پانی سے لڑ کر اور ایک قطار بنا کر کھڑے ہو گئے, دیوار بن گئی اور میرا مکان بچ گیا اور باقی مکان. ہاں وہ بوتل سندھ کیسے کیا ہو کوٹا ہوا تھا ماشاء اللہ جی. تو یہ جو پانی کا دریا پہاڑ کی چوٹی سے چڑا تھا نا ڈر کے سیلاب میں, اس کے بارے میں لوگ تحقیق کر رہے تھے کہ پہاڑ سے پانی کیسے آیا ہے اور اتنا سیلابی پانی آیا کہ دریا کی شکل میں تھا جو پتھروں کو لڑکاتا تھا اور عمارتوں کو گراتا تھا. تو وہ مشران و خلق با دو ماورے ہو گئے پخوانے پختوں کے کہ آسمان چھڑک دیتا ہوئے دیا ماورا کہ آسمان چھڑک دیتا ہوئے دا اور جب تو مشران میں چھڑک تشریح تو بول کر چھڑک ستا ہوئی مثلا بادل لے کر آیا ہوا ہے 25,000 کیوسک پانی لے کر آیا ہوا ہے جس نے 7 دن میں برس کر اس زمین پر اترنا ہے, وہ سارا اکٹھا گر جاتا ہے. گرتے ہی ہے پہاڑ سے پھر سیلاب بن کر دریا بن کر چلتا ہے, اس کو کہتے شرک آسمان شرک دے ہوا. تو خود اختیار در تو ہم آدھے مغربی یورپی خلق ہو ہم نہ چھتینو گوگوشتو جوڑ کرے شودگان گوگوشتو سا کہ برسات پختو کشتا دا خود نشتا دا گوگوشتو چھتا دا گوگوشتو جو مر گئے دا کنا دانا ورطوا چھتا دا راضی خری ہو آل تا گھڑا انگلیسی نسی ہو دیتا پتی رہ لگی دیتا گوگوشتو ہوئی اور شودہ سو مانا ہی چودہ ہم بیوقوف ہوئے نا سبحان اللہ کا پلو صحیح ہو خبروں نکلا وارڈن صاحب آج پروفیسر صاحب بولا ہی نہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں عروس جناز کر جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ